يا أيها الذين كفروا لا تعبدوا إنما تعبدون ما كنتم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور من أصحاب أيديهم بأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغض عليهم ومأواهم جنة وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورت تحریم مدنی سورت دے ترتیب پلیاز کے شپکش پیتا پس دو سورت طلاق ندے او نزول کی یوسل اوم پس سورت حجرات ندے دارستے داغا لس سورتنو نو چد سورت حدید نشورو او پدی کی دو مسئلے روانے وی یو مسئلہ چمالو لگوئے دا اللہ پا دن کی او دیمہ مسئلہ چھ جہادو کئی کوششو کئی دا کافر مقابلہ کی کوششو کا ہاں مقابلےو کا دا اللہ پا دن کی کوششو کا دن زدکا محنتو کا دا دو مسئلے روانے وی دا رستے دا غدولو سو سورتنو نو او پا دی کی تنویر دے روشنائی دا پاغ نہو سورتنو دا غیبانے روشنائی کئی پاغناو سورتونو باندی او سورت کی طریقہ دا امور منتظمہ و بیانے خو مناسبت دا دی سورت دا مخ کے سرا ارکلا چھ مخ کی سورت کے خطاب نبی علیہ السلام تاول دا تحریم پاول کم خطاب نبی علیہ السلام ترے یا سورت طلاقی بیان دا عام خود دومتو کو سورت تحریم کی بیان دا ازواج دا نبی علیہ السلام دا خاص خود کئی یا سورت طلاق کی حسن معاشرہ خیستہ معاشرہ دو خوزی ذکر کلاب چھ جون با سنگ تیرے سنگی با پینکے عدد با سورت تیرے وزد حمل دا طول بیان مختو کر نو سورت تحریم کی بیان دا خبرو کئی چاگا سادر شوی دا نبی علیہ السلام دا بی بیانو نا دا نبی علیہ السلام پا بارکے درکے متصر لہولو دا کن اجوہاتی زی صرف دو یادرے بیان کم نور مخ القرآن کے دلسو نکم نی روابط دیر دی امتیازات دی سورت تحریم سورت تحریم جدا دے دو نور سورتنو نا پا بیان دس کلو دو ہاں دس شاعتو دا نبی علیہ السلام سلام چاہبا دے گا بین لیسی اسکلا تارنگی سورت ممتاز و جدا دے خبرو کولو د نبی علیہ السلام د بازو بیبیانو سرا دارنگی صورت ممتاز و جدا دے ابو بکر صدیق چاہتا اللہ صالح ویلے دے صالح المومنین دارنگی صورت ممتاز و جدا دے پاغ سلور قسم خزو باندے دو قسم خزی اغا دو کفر وی او دو قسم خزی اغا دو ایمان او دو اسلام وی لکہ بیبی آسیہ او بیبی مریم او جو کفر وی لکه دو لوط علیہ السلام او دو نوح علیہ السلام دوال زنانا سورت مقصد و خلاصا سورت مقصد دے تنویر روشنائی دا پاغمہ کی سورتنو باندے نہ ہو او سورت کی ذکر کئی چھ دیر مینہ مکوا واشا واپا مزہ کوا کنے بیا بیا رو باسے وی ہاں وابیا بیا پا مزہ کوا وی پا مزہ مزہ پریدا بس سانڈائی وی لس دے گدر کی پخی ہاں دیر مینا رازہ پڑھے بس دیر مینا مکوا در بسی در رازہ پڑھے رہا ہاں دیر مینا مکوا پا جماعت کے در چاگا مینا سبب دو نقصان او دو نفرت ہو گردی لس دے گدر کی پخی دیر مینا مکوا چاگا سبب دو نقصان جوڑی گی حدا نبی علیہ السلام دا ہری بی بی حرس پدیو چما سر پیغمبر دیر وقت تیرے مقصد دا او دانا جنبی علیہ السلام تنگاو مقصد ادا او نو بازی بیبیانو با نبی علیہ الصلات والسلام لکه زینب دا گبن لسی جوړا کلا او په نبی علیہ السلام به اسکلا او د نبی علیہ الصلات والسلام د گبن لسی سره ډیره مینا نو راځي خامخا په دې باندې وخت دیږي چې سره لسی کوي د گبن او بیا ولور کوي نو بیبی حفصی او بیبی عائشی سلا وکلا چه ده کمی یوی سلا مخ کر آگئی نو ارتوائی با چه حضرت ستاد اخلینا ده مغافیر بویزی مغافیر عرفت یو بوٹے رے چه پاگئی بانی مچائی کی نی نو آگئی گبین کر آگئی اثر رازی لکه باز دا سی واخری گیاگانی دی چاگا زناورو خوری نو پپیو کر آگئی آگا سر وی آگا سی خون بیا پپیو کر آزی نو ده گبین کی مارا سی خون دو نو او نبی علیہ السلام ته بدبو شه ډیر بد لګی د خلینو چیزی بالکل ډیر بدبو شه هغه ته ډیر بد لګی دا لکه دا باز خلک د خلینو صفائی نه کوي یا باغ بدبو شه او خل بیا د خلینو بوې دي دا خلک دا نبی علیہ السلام ته ډیر بد لګی دا صفائی خشه ده تو پیس استعمالی خامخا مسواک کو بتوري زکار ان سبا مسواکونه نشته کم چې پخواو ها او چې مسواکونه پیدا کړی د شپې نه په بوخي ورواچي پاستشي ویاله کدا په پاستري دا مړ دوکا کړی را هدا د شپې نه په بوخي چوري او ملي ته وروړي بازار ته روباسي اسره په دوکا شي چې یو څه زیتا نو هغه مس کې تش بوري دا هغه مسواک شته نه هغه شنه خيستا یاغه چې ته دو منټه من اومګې نو هغه بالکل غاخونه سم چمکای کدا ته ټوله لګیا نو هغه په لړلینو هلو ساخنو بس غاخنو بس صفائی اوم توت پیس استعمالون سبا نیاد ضروری او مسواکو پر طریقہ دا سنت بانے آسان کچی نصبہ کے سنت خبالا کے کن نو نبی علیہ السلام تا بدبو شدیر بد لگی دا او چکلا داگین فارغ شد زینبنا نو بی بی حفظی سر آگئے بی بی حفظور توی حضرت نن خستاد اپنے دا مغافیرو بیزی ما خو مغافیر نخوی لیدی او نمیس کری دی گبین میس کری دی او که دیش گبین کی اغا اثر داری وی خویزه یرا دنن نپس و بیازه دی گبین لسی نس کم نپارا دا دی چه پدی که اغا بوی رازی کنه مچه چه کم گل خوراک کئی نو زبا بیانس کم نو اللہ حکم رولی گا چه تولی پزان بانی پاک شه اغا بنده دانه چه حرامه حرام کلی نو وجه دی بوی دو وجه دی که بوی دی نما خو بیناک شه نس کلی ری و نما خوال لی ری او دا آغی حرس پدیو دی بی حفظی چه دا آغی سر با دیو وقت نیسی سر با دیر وقت دی ری یا دا چه نبی علیه صلی اللہ علیه سلام بی بی عائشه تاوی چه پلات دیوا ابو بکر دا چه منزو کی او زمان رستو اشاره دیتا دا چه زمان رستو با خلیفه سو کی بیا حضرت ابو بکر صدیق ستاغا لاری بی بی آئی شده ده خوشحاله شوه چه زمان پلاری خلیفه جوڑ که دا دو خبره وی اگر نور چه خلقو که می کسی می سی مشوره کری اگر طول غلطی ری خواه یای حفظی تا دا خبره کری وا او یای بی بی آئی شی تا دا ویلیو چه پلار تا دیوا چه منز تا مقیشی ابو بکر تا اشاره چاہتا دا چه زمان روز با خلیفه سو کی ابو بکر صدیق او اگر نور خبره چه کمی خلقو مشور کری اگر صحیح ندی یا یوان نبیو پیغمبر نو جماعت کی د باج ملګرو سره ډیر مینه مکوا چاغه سبب د تنسیا وګرځي نبی علیہ السلام د زینب سره ډیر مینه راغلوه داغه ډیر مینه سبب د سو وګرځي دا تنسیا وګرځي دا چاغه جبینی پزار باندې بند کا یا یوان نبیو اے پیغمبر ټیک د مینه راځي خود مینه اظهار د نور ملګرو او مز کی داغ سره ډیر نه کی هغه نور بتا سره بغو شروع کی جو ګره د سره مینا ډیر کی او موږ سره مینا کما کی یا یو نبی یو پیغمبر او حرمت نه مراد حرمت لغوی دی حرمت شرعی نه دی هغه فزان باندې پاک شه نه حرامه حرمت نه مراد بندواله دی وحرمنا علیل مراجع کل طعام او حلل لبنی الا ما حرم حرم نہ مراد بندوالے اے پیغمبر والے بندے آ چلوا کری اللہ تعالی پارا اولتے تو رضا مند یاد بی بیان ہو چپے خپل بی بیان خوشالے او پاک شی په ځان باندې باندې الله بخشش کوي انګي مهربان دي قسم یو کو زه به نه پس بیا غبن لسین اسکم کبن لسی خشره ها سړی وس کیږي ها ها دې سره ډیر یو هو د سینې صفاوالې راځي او مریو سره صفای اگر فرض الله علیکم تحلت ایمانکوما دا کله کله دا ګډ دې حدیث روکم بالکل زما مری بالکل صفای ما ته پورا پته لګي اگر فرض الله علیکم تحلت ایمانکوم تاکي روا کړی الله فرض جائز کړی الله فرض کړی الله تاسو ته پاره تحلتا روا والد قسم نستاسو پا عداد کفار سرا قسم دیکھلے رہے کفار ورکا داغی کفار ورکا و قسم مات کا پہلا چیزی قسم کرے یعنی تا قسمو کو چیزو بیا چھے نسکم پی با نسکم پی اسکل چھے اسکل حرام دی که حلال لی حلال لی قسم مات داغی کفار ورکا اچھے اسکل تب زبد حافظ صرف سر خبر انکم قسم دیو کا نو قسم ما کا داغه کفاره اور کا پس سره خیر خبر شروع کا ها بس کی خبر اوسره نه کی والله مولاکم الله انداز تاسو ری دا الله له په حکمت والا ویژه سر نبیون خیال کوي دي کی دا زمایر ګران دي دغه مزه مزه ما ویژه سر نبیو کلا چ پټ نبی علی السلام الی باج ازواجهم پټ ویل السلام باج بیانو کولو دا حدیثا خبره خبر اصوا حفظی تیویلیو جزو بیا ده گبین لسی نسکما او یای بی بی آئیشی تیویلیو جزو بیا چه تر اپلاتو آئی چه سون کی مخ کشی امامتو کی اشارت دیتا را چستا اپلار بزمان رستو خلیفی فلما نباد بی ارکلا چه خبر کو حفظی آئیشی لرا حفظوی آئیشی تا چه غم بالے که خبر اینو تا اکلا بیا با حضرت پیو جزو بدا غیر سر بیا بین لسی نسکنو بیا با ما تاثرہ دیر وقت تیر رئی حر سے پسبانیو پا دیر وقت تیر رئولو چه ما سر پیغمبر یوی ما سر دیر وقت تیر گیا بلوی ما سر محبوبو کنا عرصی تی قربان اولا فلما نبعت ارکلا چه خبر ورکا حفظی آشیتا بی پا دی خبر باندی آغا دنبی علیہ السلام آغا راز فاش کا چه ربی علیہ السلام ورطو ویلو چه چاہتا موا نو بیا خدو نا خبرہ چه تک تینگا پا دی کی ہے نو ڈاریک حفظہ لارا عائشیتا ہوئی چه خبرہ خم دا حفظہ دا عزت عمر لروا رضی اللہ تعالیٰ نو او حضرت عائشہ دا ابو بکر لروا دوارا آگا آستیوی دوارا آگا بی بیانی وازر اللہ علی او خبر ورکو پدی خبر بانی اللہ خبر کو هو نبی علیہ السلام الله علیه پر خبر باندې اظهر هو خبر ورک هو نبی علیہ السلام ته الله علیه پر خبر باندې چې حضرت تا خبره عائشہ حفصه فاش کړی د نورو ته نو عرفا بازه وارزان بازن نو بیان وکړي نبی علیہ السلام د بازو خبرو ده دی د بازو خبره بیان وکړي چې ګور تاسو ما د ازونه ولې فاش کړی وارزان بازن او اراد اکرم مخیوارو دا بازنا معلوم ادادا چو نور خبریم کلیوی خو نور او تا نبی علیہ السلام نبی بیان کلی صرف در ایو خبرہ فلما ارکلا نبا ارکلا چی خبر ورکو خبر ورکو نبی علیہ السلام ها تی حفظی تابی پا دی خبر سرا چو نبی علیہ السلام حفظی تویا چو گو تاز ماراز فاش کو حفظی یا بی بی عائشی تو چه عائشی تاو ما گو راز فاش کو قالت نویلی حفظی من امبا کا چا خبر کتال را حضرت پر خبر باندی ده حفظی مقصد داو کنی چه داو تا چاویلی بی بی عائشی نو چون کی پاگی الزام را تو پایشی بانی بیا نو فورا نبی علیہ السلام قال آوی نبی علیہ السلام نبعنی العلیم الخبیر ما تا عائشی نویلی ما تا چاہ خبر را کرے اللہ خبر را کرے ما تا اللہ چپو دے خبیر خبردار ذات دے پا کم جائے کچھ دا عائشی دا بدنامی زیر عزیز فورا جواب کی گی او موجودی وی نظر باندر آزوا جواب اکلا کئے انت توبا کدوار توبا زیر اللہ اللہ تا و تاکی سغت قلوبو کما مائل شوی استازو علولونا ستاسو دو دوالو زنونا مال شوی دی محبت در حضرت تا زکا ستاسو خود مینه در حضرت سر دیر را گلی و یا فقر سغت تاکی مال شوی دی ستاسو دوالو لونا الی توبه دی توبه تا و انتظار علیه او که امداد کوی تاسو دو یوبل علیه فزر علیه پا خلاف دو پیغمبر تظاهره یا که خلاف کوی تاسو دو یوبل امداد کوی تاسو دو یوبل تظاهره امداد کوی تاسو دو یوبل علیه پا خلاف دو پیغمبر دو یوبل تاون کوی دو پیغمبر خلاف تیسر دو غطر سوئی دو بیشک اللہ امدادی دا غد جبری او صالح دو مومنان صالح دو مومنان سو کو ابو بکر صدی غورا ابو بکر تا اللہ صاحب ویلے دے اس صاحبی کم جے کے توبہ کے دلتے ہو تا صالح ویلے دے دا ابو بکر دا صاحبیت نا انکار کول دا دا قرآن نا انکار دے او پرشتے پسدی نا زہین معاونی قریب دا رد دو چا طلاق دے کتا سنا بدل کی بور کی دلگا غورا بی بیانی بہتری من کنستا سنا چاہو مسلمانانی مومنانی تابدارے توبہ استن کی عابداتین عبادت کو ان کی سائحاتن روجہ داری سیباتن سیباتن کنڈے او وابکارا پیغلے اللہ با دا سے خجی ورکی تو خوکشو ہاں تاثر مالی با نور خجی دا سے لاولی تقویف یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو بشک اقفل زانونا انفسکم بشک زانون اقفل والیکم اقفل اہل لرا دسلے بشکی نارن دور دا جہنم نا دا سکار مکوہ جہنم تفاغی غرزی گی نو چتی دا قرآن نا منکے نو تقفل احل بچکے سبب دا تو دا جہنم خو قرآن ناو ری دلو تو خو سبب خفل احل جہنم تا بوزے وقودو الناس والہ جارا شی خشار داری با خلقی و کانی بوی و دا جہنم با فرشتی وی غلاز و نسختی شداز و مضبوطی خلاف نکی دا فرشتی دا اللہ دا حکم امرهم چو حکم کری اللہ دیتا او کیا کا چو حکم کولیشی دیتا اے کافرانو عذر ما پیش کوئی نن رضی یقینا سزا پر کولیشی تاسو تدا آگا جی تاسو کم عمل کاؤ دنیا کی بشارت یا جو اللذین آمنو اے مومنانو توبو باسی اللہ تا توبتا نسوا توبت خلوص دے اخلاص توبو باسی بعد خلقی نسوها دے سلیلوم دے واقعی سے جوڑا کردہ بیا نام نسوحا مصدر دے پمانہ دے اخلاص سرا رہو کر دے اللہ تا پتوبے دے اخلاص توبہ چوبا سے نو دو خلوص را توبہ با ہے توبہ توبہ بیا پی ورزا جا با نہیں قریب دا رب ستاسو چلی ری کس تاسو نا سیاتکم دو دنیا مصیبتو نستاسو او دن کی تاسو لرا جنتنو تا چھ بئی گلان دے دونو دانگے نوالے یو پاورر تصوابانی کیا اللہ نبی علیہ السلام و آکسان چی مان روڑی مہودا غصر نورهم یسعا رنا دا خیرات نددائی سرک ختمی و حدیث کم رنا یادا کروا یادیو کنا یسعا بین ایدیهم نو چونکی آخر کم دا مضمون بوزی نو آخر تے دا اول دا آخر سر لگئی نورهم آرنا دا خیرات نددائی یسعا چلی باب منده بوئی بین ایدیم مخیر دائی دا چه کمال پا دن لگاو لیو داگه نبرا ناجولی شوی مخیر بطی چلی منده بوئی او رستو و بی ایمانی مخی طرف دا دائی او گست طرف دا دائی مخی رستو خی او گست طرف دا چار چار پیدا صورت حدیث دو نسم آیات کم دا سویلو یا قولو نوائی بده ایزمان رباب صورت حدیث گو رہی تاسو آیات نمبر 12 یوم تر المؤمن والمؤمنات یارکا اور جوان مومنان سلی مومنان خزی یسعا نورهم چرلی با مندی بوئی نورهم اغرانا دی خیراتون رو دادی بین ایدیم مخیر دادی رستو یو ذکر کیو بل پی قیاس کی و بی ایمانیم دادیخی طرف او گر طرف تا اویلی بشو تا بشرا کمون یوم جنات دا غی سبرانا دا انفاق همیشوی او دا منافقان اور پسی بیان کئی دا غی رنابا ها نیمه کی پاتیشی زکا غی خو صرف زان دا بچاو دا پارا مال ورکلو جزا ما نموشی نا پتا مال ورکا چې یو الله در باندې پوي دغه حدیث کې چرادي خلاص باندې ورکا چې کس لاز نه خبر نشي وای دې زمنګ ربا پوره چې منګل را لور نه اغلنا ده خیراتونو زمنګ وافل للا بهنو کې منتا یقینا ته پالو شی باندې قدرت والا اے پیغمبر جہاد کو د کافر سره او د منافقین سره نو په یو شان ده کنه ځان لزالا جہاد کوا د کافر سره پوترا او د منافق سره په جبا حافظ ابن کثیر وای او ذلیم سختی کوا پاره خصخیا په نو په کافر بسخت کنه نو چې په کافر سختی وې نو په کاټه دا سی ویلې یا ایو النبی جاهد الکفار واغلظ دا څه په کارو خدا واغلو زی روست روڑم پا یو بانی پتر خسکتی کوا او پا بل بانی پا جب خسکتی کوا دا اغا پا صفات و خردو کا چیز ارنده چی پتر نزان بن کی ملشی تیوی نگر گزارا و سرکا وما واهم جانم زیر آغیر جانم و بیس المسیر او دیر بز زیر کرزی دو جانم ولی یجیدو فیکم غلزا توبہ کی رازی یو سل دو اشتم در اشتم او سمخ کے اوس مثال نمخ کی د امیر جماعت خبره شروع وا په دغه وی هر څومره چې لوی سړی وي او چې خلاف یو کو اگر کده پیغمبر خزولی نه لوی سړی وي او چې خلاف یو کو اگر کله لوی سړی وي امیر ولی نه وي دا امیر خزولی نه وي د پیغمبر خزولی نه وي نو الله به سکی ها جهنم ځای نو خلاف یو کو دلتا دا دو خوزو بیان کئی چاہے خلاف کرے ہو دا انبیاء علیہ السلام بیانی اللہ مثال دا کسانو چو کفر کرے دا خضر دنو علیہ السلام او دا خضر دنو علیہ السلام ویدہ دوارا لاندے دو بندگانو دا بندگانو زمنگنا پنکا کے فخانتاہما خیانت کو دے دوارو خوزو دے دوارو انبیاء علیہ السلام فی الدینی لا بالفاہشام پا دین کی خیانت کرے ہو بے حیائی نواکر ٹھیک دا بی دین وی بدا عقیدہ وی خب بے حیائی خزے نوی بے حیائی نواکر دا انبیاء علیہ السلام خزے اللہ دا بے حیائی نواکر ساتھ لے وی وَلَمْ يُغْنِيَا نُمَ مِنَ اللَّهِ شَيَا لَلِنَكَ دے دوارو پیغمبرانو دے دوارو بی بیانونا دا اللہ دا عظام نسشے پیغمبران دیا اخفل خزے بچ نکرے بچے کرے دے بابا ما اخلاصے و مالا پیغمبر خود خزن شکل آزو لے وقیلو ویلشو دوارو تا دنشو تا سردن نکی دن کنا او دا دو خزو بیان کئی چاگا تابدار رے بیانی اللہ مثال دا کسانو چی مان رو لے دا خزد فیرون چاگا کمزور ہوا دکا خدا چید بل ماتا تیبیا خزد فیرون دا پاس بیو دلوی ها گندو ها هغه به برسر اقتدار او فرعون یا کچوی فرعون خزه اذا ماربا ابن لین دک بیتن فل جننه دیو جن علماء ذکر کئ ش فرعون کلا نا فرمانی عاصم نا فرمانو خزه دیوی خوشمیدا چرتا ا دیندار مومن موحد وا وی وره هغه نه د دیننه سلور موگی ٹکوال چاپیرا یو سے یو لاز دا سے اتالو بل سے بل یو سے یو خوا بل اخوا دا سے نی لاز بیا خوزو لیشو او نخوا او حکم اوکو نو کر را چی پا هر یو بند بولا یو میخ ٹکوی پا هر یو بند باندی پا هر یو بند بولا میخ ٹکوی او چی آخری بند باندی بولا میخ ٹکوی نو سایوار کوا او چی میخ ٹکوی نو آغا سوئی رب امنی لی اندکا بیتن فی الجنہ و نجینی من فرعون و عملی اللہ ہا جوڑ کے مار پارا پلزان سر یو کور پجنت کے حلات کے مار زرر دا فرعون او دا عمل دا دی فرعون دیر بیمانا دینو و نجینی من القوم الظالمین حلات کے مار قوم ظالمنا لوی ظالم ہو رہا پخپل خضبان ترسنو چا سنگو دار احمل کرے خیوہ کنا دار ادکار ہو یو سرے چھ ظالم شی ابراہیم علیہ السلام پلات اگورا سورا ظالم ہو بچے خیوہ کنا داغا پل بچے ستا غرزی غور تا غرزی آغا رسی نگولی دا ابراز آرنگی فرعون اگورا ملگره وا خدور ظالمو دور بیدینو چه پا هر یو بندولا میختر کوئی خو خلو سرک لکره گینی خدک لکواله گوله دیر کمی ری بی بی آسیک لکواله دیر تیزو اللہ ری داز زمن کم خدک لکی کنو ها رب من لی فرعونا چه سره دیمان کار کرن پتو تا نلگی ها بے والا جنی من القوم ظالمین خلاص اکی مالا را دا قوم ظالمانونا ایمان پتنی شپاری کے رئے ومریم امنتا عمران یاد کا اغبلی خدیتا گورا یاد کا خدر یاد کا مریم لرد عمران آغا چه محفوظ کرے و خپل گریوان لرا خپل گریوانی محفوظ کرے و دا شرمگانا د بے حیینا ونفخنا فی من روحنا نفک کرے و ما پائے کے دا خپل روحنا اللہ نسبت زان تا کئی دا وجد شرافت نادا پو کی بیاد من مخی کرے و او تصدیق کرے و دی بی کلمات رب آپ حکمون دا خپل رب دالا دا حکمون دا رینا تابداروا تصدیق ان کیو آپ سورت آل عمران کم تیرشیو سلو سلو اختم آیات کی وصدقت ارت سنگیرو و امو صدیقا مائدہ کی تیرہ شو ہاں و امو صدیقا مورد دواری رشتنی مورد چا عیسیٰ علیہ السلام مدلتا ہوئی و صدقت بکلمات رب آر رشتنی وا چو رشتنی وا رشتنی خبری نو اللہ رشتنی رزقو نولا ورکی ان اللہ یرزقو مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ چا چې د رښتیاو کار کړی دی الله د رښتینو رزقونه غیله ورکړي دی وکتب دې کتابونو دا تصدیق اونکو دې کتابونو دا الله وکانت منل قانتین اولا دا عاجز کوونکو نه الله تا دې دا پوری هغه لسم عیسا ها هغه او مې عیسا او لسم شروع ته تنویر به ما سبق